15. อัตตทันทสูตรว่าด้วยความกลัวเกิดจากโทษของตนพระผู้มีพระภาคตรัสถ้ำกลางหมู่ทหารของพระญาติทั้งสองฝ่ายดังนี้ความกลัวเกิดจากโทษของตนเธอทั้งหลายจงมองดูคนที่มุ่งร้ายกันเราจะกล่าวความสังเวชตามที่เราได้เคยสังเวชมาแล้วเพราะเห็นหมู่สัตว์ผู้ดิ้นรนอยู่เหมือนฝูงปลาในบ่อที่มีน้ำน้อยเพราะเห็นสัตว์ทำร้ายกันและกันภัยจึงปรากฏแก่เราโลกทั้งหมดไม่มีแกนสารสังขารทั้งหลายทุกทิศก็หวั่นไหวเราเมื่อต้องการพบสำหรับตนก็มองไม่เห็นฐานะอะไรที่ไม่ถูกครอบงำเพราะเห็นสัตว์มีที่สิ้นสุดและถูกสกัดกั้นความไม่ยินดีจึงมีแก่เราอันหนึ่งเราได้เห็นลูกศรที่เห็นได้ยากอันอาศัยหทัยในสัตว์เหล่านี้แล้วสัตว์ถูกลูกศรใดปักติดวิ่งพล่านไปทุกทิศทางเพราะถอนลูกศรนั้นได้แล้วจึงไม่ต้องวิ่งพล่านไม่ต้องล่มจมคนทั้งหลายกล่าวถึงการศึกษาเพราะกามคุณที่พัวพันอยู่ในโลกบุคคลไม่พึงเป็นผู้ขนขวายในการศึกษาหรือกามคุณเหล่านั้นรู้แจ้งกามโดยประการทั้งปวงแล้วพึงศึกษาเพื่อความดับกิเลสของตนมูนีพึงเป็นผู้มีสัจจะไม่ขนองไม่มีความหลอกลวงปราศจากวาจาส่อเสียดไม่โกรธข้ามพ้นความโลภอันชั่วและความหวงแหนได้แล้วนรชนพึงควบคุมความหลับความเกียจคร้านความย่อท้อไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงตั้งอยู่ในความดูหมิ่นพึงน้อมใจไปในนิพพานนรชนไม่พึงมุ่งมั่นในความเป็นคนพูดเท็จไม่พึงทำความเสน่หาในรูปพึงกำหนดรู้ความถือตัวและพึงประพฤติละเว้นจากความผลุนผลันนรชนไม่พึงยินดีสังขารเก่าไม่พึงทำความพอใจสังขารใหม่เมื่อสังขารเสื่อมไปก็ไม่พึงเศร้าโศกไม่พึงติดอยู่กับกิเลสเครื่องเกี่ยวข้องเราเรียกความติดใจว่าห้วงน้ำใหญ่เรียกความโลดแล่นว่าความปรารถนาเรียกอารมณ์ว่าความหวั่นไหวเปลือกตมคือกามเป็นสภาวะที่ลุล่วงไปได้ยากมุนีไม่ก้าวล่วงสัจจะเป็นพราหมณ์ดำรงอยู่บนบกมุนีสละสิ่งทั้งปวงได้แล้วมุนีนั้นแลเราเรียกว่าผู้สงบมุนีนั้นแลมีความรู้จบเวทรู้ธรรมแล้วก็ไม่อาศัยมุนีนั้นอยู่ในโลกโดยชอบย่อมไม่ใฝ่หาใครๆในโลกนี้ผู้ใดข้ามกามและกิเลสเครื่องข้องที่ล่วงได้ยากในโลกได้ผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละโมบเป็นผู้ตัดกระแสได้ไม่มีเครื่องผูกเธอจงทำกิเลสที่ปรารภสังขารในส่วนเบื้องต้นให้เหือดแห้งไปกิเลสเครื่องกังวลที่ปรารภสังขารในส่วนภายหลังอย่าได้มีแก่เธอถ้าเธอจักไม่ถือสังขารในส่วนท่ามกลางไว้ก็จักเป็นผู้เข้าไปสงบเที่ยวไปความยึดถือว่าเป็นของเราในนามรูปย่อมไม่มีแก่ผู้ใดโดยประการทั้งปวงและผู้ใดไม่เศร้าโศกเพราะไม่มีความยึดถือว่าเป็นของเราผู้นั้นแลชื่อว่าย่อมไม่เสื่อมในโลกกิเลสเครื่องกังวลว่าสิ่งนี้ของเราหรือสิ่งนี้ของคนอื่นไม่มีแก่ผู้ใดผู้นั้นเมื่อไม่ได้ความยึดถือว่าเป็นของเราย่อมไม่เศร้าโศกว่าสิ่งของของเราไม่มีบุคคลเป็นผู้ไม่ริษยาไม่ติดใจไม่หวั่นไหวสม่ำเสมอในอายตนะทั้งปวงเราถูกถามถึงบุคคลผู้ไม่หวั่นไหวจึงบอกอานิสงส์นั้นอภิสังขารไรๆไม่มีแก่ผู้ไม่หวั่นไหวรู้แจ่มแจ้งเขางดเว้นแล้วจากการปรารภอภิสังขารย่อมมองเห็นความปลอดโปร่งในที่ทั้งปวงมุนีย่อมไม่กล่าวถึงตนในหมู่ชนที่เสมอกันด้อยกว่าหรือเลิศกว่าเลยมุนีนั้นเป็นผู้สงบคลายความตระหนี่ไม่ยึดถือไม่สลัดทิ้งอัตตทันทสูตรที่15จบสารีปุตตสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ ท่านพระสารีบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้พระศาสดาผู้มีพระสุรเสียงไพเราะอย่างนี้ได้เสด็จจากภพดุสิตมาเป็นพระคณาจารย์ก่อนหน้านี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นทั้งไม่เคยได้ยินจากใครๆมาเลยพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักษุย่อมปรากฏแก่ชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกทรงกำจัดความมืดทั้งปวงทรงเป็นเอกบุรุษบรรลุความยินดีแล้วข้าพระองค์มีความต้องการถามปัญหาจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่ทรงถูกกิเลสอาศัยเป็นผู้มั่นคงไม่หลอกลวงเสด็จมาเป็นพระคณาจารย์ของคนเป็นอันมากผู้ยังผูกพันอยู่ในศาสนานี้เมื่อภิกษุเบื่อหน่ายใช้สอยที่นั่งอันว่างเปล่าในถ้ำแห่งภูเขาที่โคนไม้หรือที่ป่าช้าภิกษุอยู่บนที่นอนที่นั่งอันไม่มีเสียงอื้ออึงเห็นอารมณ์ที่น่าหวาดเสียวเหล่าใดแล้วไม่พึงหวั่นไหวภิกษุอื่นพึงหวั่นไหวร้องไห้อยู่บนที่นอนสูงและใหญ่ซึ่งเป็นที่มีอารมณ์ที่น่าหวาดเสียวภิกษุเมื่อจะไปสู่ทิศที่ไม่เคยไปพึงปราบปรามอันตรายที่มีอยู่ในโลกบนที่นั่งที่นอนอันเงียบสงัดภิกษุอบรมตนอยู่พึงมีแนวทางแห่งถ้อยคำอย่างไรพึงมีโคจรในศาสนานี้อย่างไรพึงมีศีลและวัดอย่างไรภิกษุนั้นพึงสมาทานสิกขาอะไรจึงมีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นมีปัญญารักษาตนมีสติกำจัดมลทินของตนได้เหมือนช่างทองขจัดมลทินทองฉะนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสารีบุตรเราจะบอกความผาสุกและธรรมตามสมควรนั้นของผู้เบื่อหน่ายใช้สอยที่นั่งที่นอนอันสงัดผู้ปรารถนาสัมโพธิญาณแก่เธอตามที่รู้ภิกษุผู้เป็นนักปราชญ์มีสติประพฤติธรรมอันเป็นส่วนสุดรอบไม่พึงกลัวภัยห้าอย่างคือเหลือบสัตว์ไต่ตอมสัตว์เลื้อยคลานสัมผัสจากมนุษย์และสัตว์สี่เท้าภิกษุไม่พึงหวาดกลัวผู้ถือธรรมอื่นแม้เห็นอารมณ์อันน่าหวาดเสียวเป็นอันมากของผู้ถือธรรมอื่นเหล่านั้นก็ไม่พึงหวาดกลัวอันหนึ่งภิกษุผู้มันแสวงหากุศลธรรมพึงปราบปรามอันตรายอื่นๆภิกษุถูกผัสสะแห่งความเจ็บป่วยและความหิวกระทบแล้วพึงอดกลั้นความหนาวหรือความร้อนภิกษุนั้นถูกผัสสะเหล่านั้นกระทบแล้วโดยอาการมากอย่างก็ไม่ให้โอกาสพึงทำความเพียรและความบากบั่นให้มั่นคงภิกษุไม่พึงขโมยไม่พึงพูดเท็จพึงแผ่เมตตาไปยังสัตว์ทั้งผู้ยังหวาดสะดุ้งและผู้มั่นคงเมื่อใดภิกษุรู้แจ้งความขุ่นมัวแห่งใจเมื่อนั้นเธอพึงบรรเทาด้วยมนสิการว่านี้เป็นฝักฝ่ายแห่งมารผู้มีกรรมดำภิกษุไม่พึงรู้อำนาจแห่งความโกรธและความดูหมิ่นทั้งพึงขุดรากความโกรธและความดูหมิ่นเหล่านั้นดำรงอยู่แต่เมื่อจะกำราบก็พึงครอบงำสัตว์หรือสังขารที่เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักโดยแท้ภิกษุผู้มีปิติในเรื่องดีงามพึงเชิดชูปัญญาพึงข่มอันตรายเหล่านั้นพึงปราบความไม่ยินดีในที่นั่งที่นอนอันสงัดทั้งปราบธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญสี่ประการเราจักฉันอะไรเล่าหรือจักฉันที่ไหนคืนนี้เรานอนลำบากแล้วหนอเราจักนอนที่ไหนเล่าภิกษุผู้เป็นเสขะพึงกำจัดวิตกอันเป็นที่ตั้งแห่งความคร่ำครวญเหล่านี้เป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ได้อาหารและเครื่องนุ่มห่มในการแล้วพึงรู้จักประมาณเพื่อสันโดษภิกษุนั้นคุ้มครองในปัจจัยเหล่านั้นเป็นผู้สำรวมเที่ยวไปในหมู่บ้านแม้ถูกด่าก็ไม่พึงกล่าววาจาหยาบภิกษุพึงเป็นผู้ไม่สอดสายจักษุและไม่พึงเป็นผู้มีเท้าอยู่ไม่สุขพึงเป็นผู้ขนขวายในฌานตื่นอยู่โดยมากปรารภอุเบกขามีจิตตั้งมั่นพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมที่อาศัยความตรึกและความขนองภิกษุถูกผู้ตักเตือนด้วยวาจาพึงมีสติชื่นชมทำลายความกระด้างในเพื่อนพรหมจารีพึงเปล่งวาจาเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตไม่พึงคิดหาเรื่องที่จะว่ากล่าวคนลำดับต่อไป ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติศึกษาเพื่อกำจัดทุลี5อย่างในโลกคือพึงปราบปรามราคะในรูปราคะในเสียงราคะในกลิ่นราคะในรสและราคะในผัสสะภิกษุเป็นผู้มีสติมีจิตหลุดพ้นด้วยดีแล้วพึงกำจัดความพอใจในธรรมเหล่านี้ภิกษุนั้นเมื่อกำหนดพิจารณาธรรมโดยชอบตามการเป็นผู้มีสมาธิเป็นธรรมเอกผุดขึ้นพึงกำจัดความมืดสารีปุตตสูตรที่16จบอัฏฐกวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กามสูตร 2. คูหัตถกสูตร 3. ทุตถัตถกสูตร 4. สุทัตถกสูตร 5. ปรมัตถกสูตร 6. ชราสูตร 7. ติสสะเมเตยสูตร 8. ปสูรสูตร 9. มาคันธยสูตร 10.ปุราเพทสูตร 11. กัลหวิวาทสูตร 12. จูลวิยูหสูตร 13. มหาวิยูหสูตร 14. ตุวตกะสูตร 15. อัตตทันทสูตร 16. สารีปุตตสูตรยนวรรคหมวดว่าด้วยธรรมเป็นเหตุให้ถึงฝั่งวัตถุกถาพราหมณ์ภาวรีทรงสิทธิ์ไปทูลถามปัญหาเรื่องพราหมณ์ภาวรีผู้เรียนจบมนต์ปรารถนาความเป็นผู้ไม่มีกังวลจึงเดินทางออกจากแคว้นโกศลอันรื่นรมไปสู่ทักขิณาปัฏฐชนบทท่านอาศัยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคทาวรีอันเป็นพรมแดนแคว้นอัสสกะและแคว้นมูลกะต่อกันเลี้ยงชีพอยู่ด้วยการเที่ยวภิกษาและผลไม้เพราะอาศัยพราหมณ์นั้นนั่นเองหมู่บ้านจึงได้เจริญไพบูลย์ท่านได้ประกอบพิธีมหายันขึ้นด้วยรายได้ที่เกิดจากหมู่บ้านนั้นท่านบูชาพิธีมหายันเสร็จแล้วก็กลับเข้าอาสมเมื่อท่านกลับเข้าอาสมแล้วพราหมณ์อีกคนหนึ่งก็เดินทางมาถึงพราหมณ์ที่มาพบนั้นมีเท้าเดินเสียดสีกันท่าทางน่ากลัวมีฟันเคราะห์ศีรษะเกลือกกลั้วด้วยสิ่งสกปรกเข้าไปหาพราหมณ์ภาวรีแล้วขอทรัพย์500กหาปณะพราหมณ์ภาวรีเห็นเขานั้นแล้วก็เชิญให้นั่งไต่ถามถึงความสุขความสบายจึงกล่าวคำนี้ว่าสิ่งของที่ควรให้ซึ่งเป็นของเราทั้งหมดเราบริจาคไปแล้วพราหมณ์เอ๋ยท่านจงเชื่อเราเถิดเราไม่มีทรัพย์500เลยบางกะทันตะพราหมณ์กล่าวว่าถ้าเมื่อเราขอท่านไม่ให้สิ่งที่มีอยู่ในวันที่7ขอให้ศีรษะท่านแตกเป็น7เสียงพราหมณ์นั้นเป็นคนโกหกแสดงท่าทางหลอกลวงกล่าวคำทำให้น่ากลัวพราหมณ์ภาวรีได้ฟังคำพูดของเขาแล้วก็เป็นทุกข์พราหมณ์ภาวรีถูกลูกศรคือความโศกเสียบแทงแล้วไม่บริโภคอาหารสู้ผอมเมื่อท่านมีความคิดอย่างนั้นใจก็มียินดีในฌานเทวดาผู้ปรารถนาประโยชน์เห็นพราหมณ์ภาวรีหวาดกลัวเป็นทุกข์อยู่จึงเข้าไปหาท่านแล้วกล่าวคำนี้ว่าพราหมณ์ผู้ต้องการทรัพย์นั้นเป็นคนโกหกเขาไม่รู้จักศีรษะไม่มีความรู้เรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปพราหมณ์ภาวรีคิดว่าเทวดาผู้เจริญนี้คงจะรู้จึงกล่าวไปว่าข้าพเจ้าขอถามเรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปขอท่านจงบอกเรื่องนั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขอฟังคำตอบของท่านเทวดากล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ไม่รู้จักเรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปข้าพเจ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปเป็นวิสัยของพระชินเจ้าเท่านั้นพราหมณ์ภาวรีกล่าวว่าเทวดาก็ใครเล่าในปัตตภีมณฑลนี้รู้จักเรื่องศีรษะและทำเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปขอท่านจงบอกผู้นั้นแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเทวดากล่าวว่า พระโอรสของเจ้าสักยะเป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าโอกากะเสด็จออกผนวกจากกรุงกบิลพัททรงเป็นผู้นำสัตว์โลกเป็นผู้ก่อความสว่างไสวเทวดากล่าวว่าพราหมณ์เจ้าสักยะบุตรพระองค์นั้นเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงบรรลุกำลังแห่งอภิญญาทั้งหมดแล้วมีพระจักษุในธรรมทั้งปวงทรงถึงธรรมเป็นที่สิ้นกรรมทุกอย่างทรงน้อมพระทัยไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าในโลกมีพระจักษุทรงแสดงธรรมท่านจงไปทูลถามพระองค์เถิดพระองค์จะตรัสตอบปัญหานั้นแก่ท่านได้พราหมณ์ภาวรีได้ฟังคำว่าพระสัมพุทธเจ้าก็มีความเบิกบานใจมีความโศกเบาบางและได้รับปิติเปี่ยมล้นพราหมณ์ภาวรีนั้นดีใจเบิกบานใจเกิดความปลาบปลื้มใจจึงไต่ถามเทวดาถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นและประกาศว่าพระสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกประทับอยู่ณที่ไหนจะเป็นบ้านนิคมหรือชนบทใดก็ตามพวกเราพึงไปนมัสการพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดากล่าวว่าเจ้าสักยะบุตรพระองค์นั้นทรงชนะมารมีพระปัญญากว้างขวางมีพระปัญญาล้ำเลิศแผ่ไพศาลยิ่งทรงปราศจากธุระไม่มีอาสวะทรงเป็นผู้รู้แจ้งเรื่องศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปทรงเป็นผู้องอาจกว่านรชนประทับอยู่ณมณฑีสถานของชนชาวโกศลเขตกรุงสาวัตถีลำดับนั้นพราหมณ์ภาวรีได้เรียกพราหมณ์ทั้งหลายผู้เป็นศิษย์ซึ่งเรียนจบมนต์มากล่าวว่ามานพทั้งหลายมานี่เถิดเราจักบอกขอพวกเธอจงฟังคำของเราพราหมณ์ภาวรีกล่าวว่าความที่พระผู้มีพระภาคพระองค์ใดปรากฏเนืองๆในโลกนั่นหาได้ยากวันนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วปรากฏพระนามว่าพระสัมพุทธเจ้าเธอทั้งหลายจงรีบไปกรุงสาวัตถีเข้าเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมานพทั้งหลายถามว่าข้าแต่พราหมณ์ถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายพบแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระพุทธเจ้าขอท่านจงบอกวิธีที่จะรู้จักพระองค์แก่พวกข้าพเจ้าผู้ไม่รู้ด้วยเถิดพราหมณ์ภาวรีกล่าวว่าก็ลักษณะมหาบุรุษ32ประการอันมาแล้วในมนต์ทั้งหลายท่านกล่าวไว้แจ่มแจ้งครบถ้วนโดยลำดับว่าบุคคลใดมีลักษณะมหาบุรุษเหล่านั้นอยู่ในตัวบุคคลนั้นมีคติเป็นสองอย่างเท่านั้นมิได้มีคติเป็นที่สามเลยคือถ้าบุคคลนั้นอยู่ครองเรือนจะพึงครอบครองแผ่นดินนี้ย่อมปกครองโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่ถ้าบุคคลนั้นออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตจะเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมมีกิเลสดูดเครื่องปิดบังอันเปิดแล้วพวกเธอจงทูลถามด้วยใจเท่านั้นถึงชาติโคตรลักษณะมนสิทธิ์คนอื่นๆศีรษะและธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปถ้าบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าผู้มีปกติเห็นธรรมหาเครื่องกลางกั้นมิได้เมื่อพวกเธอถามปัญหาด้วยใจแล้วก็จะทรงวิสัชนาด้วยพระวาจาครั้นได้ฟังคำของพราหมณ์ภาวรีแล้วพราหมณ์16คนผู้เป็นศิษย์คือ 1. อชิตะ 2. ติสสะเมตตยะ 3. ปุณณกะ 4. เมตคู 5. โทตกะ 6. อุปสีวะ 7. นันทะ 8. เหมกะ 9. โตเทยะ 10. กัปปะ 11. ชตุกันนิผู้เป็นบัณฑิต 12. ภัทราวุธ 13. อุทัย 14. โปสาละ 15. โมคราชผู้มีปัญญา 16. ปิงคิยะผู้เป็นมหาฤาษีพราหมณ์ผู้เป็นศิษย์16คนนั้นแต่ละคนเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะมีชื่อปรากฏแก่ชาวโลกทั่วไปเป็นผู้บำเพ็ญฌานยินดีในฌานเป็นผู้ทรงปัญญาปราดเปรื่อง คยอบรมวาสนาแต่ชาติปางก่อนทั้งนั้นทุกคนกล้าวชดาและครองหนังเสืออภิวาทพราหมณ์ภาวรีและทำประทักษิณแล้วต่างออกเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศอุดรสู่สถานที่เป็นที่ตั้งแคว้นอุลกะเมืองมาหิสติในการนั้นกรุงอุเชนีเมืองโคนัทะเมืองเวทิสาเมืองวันนะสวหยะกรุงโกสัมพีเมืองสาเกตกรุงสาวัตถีอันอุดมเมืองเสตัพยะกรุงกบิลพัทกรุงกุสินารากรุงปาวาโพคนครกรุงเวสาลีแคว้นมคตและปาสานกะเจดีอันรื่นรมน่ารื่นเริงใจพราหมณ์เหล่านั้นรีบขึ้นสู่ภูเขาเหมือนคนกระหายน้ำรีบหาน้ำเย็นดื่มเหมือนพ่อค้าได้ลาบใหญ่มาครองและเหมือนคนถูกความร้อนแผดเผารีบหาร่มเงาฉะนั้นสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายอยู่ประหนึ่งว่าราชสีบรรลือสีหนาถอยู่ในป่าอาชิตะมานพได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้เป็นดุจดวงอาทิตย์อันมีรัศมีเจิดจ้าและดุจดวงจันทร์เต็มดวงในวันเพ็ญฉะนั้นลำดับนั้นอาชิตะมานพยืนอยู่หน้าที่สมควรเริ่นเริงใจเพราะได้เห็นอนุพยัญชนะบริบูรณ์ในพระวรกายของพระผู้มีพระภาคจึงได้ทูลถามปัญหาด้วยใจว่าอาชิตะมานพทูลถามปัญหาทางใจว่าขอพระองค์ตรัสระบุให้แน่ชัดถึงชาติโคตรพร้อมด้วยลักษณะขอจงตรัสบอกความสำเร็จในมนต์ทั้งหลายว่าพราหมณ์สอนมานพเท่าไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์นั้นมีอายุ120ปีชื่อภาวรีโดยโคตรมีลักษณะ3อย่างอยู่ในตัวเป็นผู้เรียนจบไตรเพศพราหมณ์ภาวรีนั้นถึงความสำเร็จในลักษณะมนต์และประวัติศาสตร์พร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์และเกตุพศาสตร์ชื่อว่าถึงความสำเร็จในหลักธรรมของตนกล่าวสอนมนต์แก่ศิษย์จำนวน500คนอาชิตะมานพทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุดกว่านรชนผู้ตัดตัณหาเสียได้ขอพระองค์จงทรงประกาศความเด่นชัดแห่งลักษณะของพราหมณ์ภาวรีอย่าให้พวกข้าพระองค์มีความสงสัยเลยพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์นั้นย่อมใช้ลิ้นปิดหน้าได้มีอุณาโลมอยู่ระหว่างคิ้วมีคุยหฐานซ่อนอยู่ในฝักมานพท่านจงรู้อย่างนี้เถิดชนทั้งปวงไม่ได้ยินใครถามปัญหาอะไรได้ยินแต่ปัญหาที่พระพุทธเจ้าทรงตอบก็ปลาปลื้มใจประนมอัญชลีแล้วพากันคิดไปต่างๆว่าใครหนอเป็นเทพเป็นพระพรหมหรือเป็นพระอินทร์ผู้สุชัมบดีเมื่อถามปัญหาด้วยใจพระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหานั้นกับใครเล่าอาชิตะมานพกราบทูลว่าพราหมณ์ภาวรีถามเรื่องศีรษะและทำเป็นเหตุให้ศีรษะตกไปข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ตรัสตอบปัญหานั้นกำจัดความสงสัยของพวกข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเธอจงรู้เถิดว่าอวิชชาเป็นศีรษะวิชาที่ประกอบด้วยศรัทธาสติสมาธิฉันทะและวิริยะเป็นธรรมที่ทำให้ศีรษะตกไปลำดับนั้นอาชิตะมานพมีความปลาบปลื้มใจมากล้นสนับสนุนแล้วทำหนังเสือเฉวียงบ่าซบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ผู้มีพระจักษุพราหมณ์ภาวรีพร้อมด้วยเหล่าศิษย์มีใจเบิกบานดีใจขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าขอพราหมณ์ภาวรีพร้อมด้วยเหล่าศิษย์จงมีความสุขและแม้เธอเองก็ขอให้มีความสุขมีชีวิตอยู่ยืนนานเถิดมานพเราให้โอกาสแก่พราหมณ์ภาวรีแก่เธอและมานพทั้งหมดถามข้อสงสัยทั้งปวงพวกเธอปรารถนาจะถามปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จงถามเถิดอาชิตะมานพได้รับโอกาสจากพระสัมพุทธเจ้าแล้วนั่งประคองอัญชลีทูลถามปฐมปัญหากับพระตถาคตณปาสานกะเจดีนั้น วัตถุกถาจบหนึ่งอชิตะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอชิตะมานพอชิตมานพทูลถามดังนี้โลกถูกอะไรเล่าหุ้มห่อไว้เพราะอะไรเล่าโลกจึงไม่สดใสขอพระองค์โปรดตรัสบอกว่าอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกนี้ไว้อะไรเล่าเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอชิตะโลกถูกอวิชชาหุ้มห่อไว้โลกไม่สดใสเพราะความตระหนี่และความประมาทเราเรียกความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้นอชิตะมานพทูลถามดังนี้กระแสทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเป็นเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายอะไรปิดกั้นกระแสทั้งหลายได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอชิตะกระแสเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นได้เรากล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้อชิตามานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ปัญญาสตินามและรูปนี้ดับที่ไหนข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์ตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอชิตะเธอได้ถามปัญหานั้นใดเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอนามและรูปดับไม่มีส่วนเหลือในที่ใดนามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับอชิตะมานพทูลถามดังนี้พระอรหันตคีณาสพเหล่าใดผู้มีธรรมที่พิจารณาแล้วและพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีพระปัญญาโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีณาสพและพระเสขะเหล่านั้นด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้ภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายเป็นผู้มีใจไม่ขุ่นมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติดำรงอยู่อชิตะมานวกะปัญหาที่1จบ2ติสสะเมเตยะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของติสสะเมเตยะมานพติสสะเมเตยะมานพทูลถามดังนี้ใครชื่อว่าเป็นผู้สันโดษในโลกนี้ความหวั่นไหวทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ใครใครรู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาพระองค์ตรัสเรียกใครว่าเป็นมหาบุรุษใครล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมเตยะบุคคลเป็นผู้มีพรหมจรรย์เพราะเห็นโทษในกามทั้งหลายชื่อว่าเป็นผู้สันโดษผู้คลายตัณหาแล้วมีสติทุกเมื่อรู้ธรรมทั้งหลายแล้วดับกิเลสได้ภิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวภิกษุนั้นชื่อว่ารู้ชัดส่วนสุดทั้งสองด้านแล้วไม่ยึดติดในถ้ำกลางด้วยมันตาเราเรียกภิกษุนั้นว่าเป็นมหาบุรุษภิกษุนั้นชื่อว่าล่วงพ้นเครื่องร้อยรัดในโลกนี้ได้ติสสะเมเตยะมานวกะปัญหาที่สองจบสามปุณณกะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของปุณณกะมานพปุณณกะมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์มีปัญหาจะทูลถามจึงมาเฝ้าพระองค์ผู้ไม่มีตัณหาเหตุให้หวั่นไหวมีปกติเห็นมูลฤาษีมนุชะกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากในโลกนี้อาศัยอะไรจึงพากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้น ขอพระองค์ตรัสตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณณกะฤาษีมนุชะกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายปุณณกะชนเหล่านั้นหวังความเป็นอย่างนี้อาศัยชราจึงพากันบูชายัญปุณณกะมานพทูลถามดังนี้ฤาษีมนุชะกษัตริย์และพราหมณ์จำนวนมากในโลกนี้พากันบูชายัญแก่เทวดาทั้งหลายข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้นิรทุกข์ชนเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วในการบูชายัญได้ข้ามพ้นชาติและชราบ้างไหมข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณณกะชนเหล่านั้นหวังชื่นชมมุ่งหวังจึงพากันบูชายัญเพราะอาศัยลาภจึงมุ่งหวังกามเรากล่าวว่าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายัญเป็นผู้กำหนัดยินดีในภพข้ามพ้นชาติและชราไปไม่ได้ปุณณกะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ถ้าชนเหล่านั้นผู้ประกอบการบูชายัญข้ามพ้นชาติและชราไปไม่ได้ด้วยยันทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เมื่อเป็นเช่นนี้ใครเล่าในเทวโลกและมนุษยโลกข้ามชาติและชราได้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหานั้นขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าปุณณกะเรากล่าวว่าบุคคลใดไม่มีความหวั่นไหวในโลกไหนๆเพราะทราบชัดฝั่งนี้และฝั่งโน้นในโลกบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชราได้แล้วปุณณกะมานวกะปัญหาที่3จบ4เมตคูมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของเมตคูมานพเมตคูมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์ย่อมสำคัญพระองค์ว่าทรงเป็นผู้จบเวททรงอบรมพระองค์แล้วทุกหลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกทุกเหล่านี้เกิดมาจากที่ไหนหนอพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเมตคูเธอได้ถามถึงแดนเกิดแห่งทุกข์กับเราแล้วเราจะบอกแดนเกิดแห่งทุกข์นั้นแก่เธอตามที่รู้ทุกข์หลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลกนี้ล้วนเกิดมาแต่อุปธิเป็นต้นเหตุผู้ใดแลไม่มีปัญญาก่ออุปธิผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเคล้าย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นบุคคลรู้ชัดอยู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกข์ว่ามีชาติเป็นแดนเกิดไม่ควรก่ออุปธิเมตคูมานพทูลถามดังนี้พวกข้าพระองค์ได้ทูลถามปัญหาใดกับพระองค์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบปัญหานั้นแก่พวกข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์ขอทูลถามปัญหาอื่นต่อไปขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นด้วยเถิดนักปราชญ์ทั้งหลายจะข้ามโอคะชาติชราโสกะและปริเทวะได้อย่างไรหนอพระองค์ผู้เป็นพระมุนีขอโปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงทราบชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตคูบุคคลรู้ชัดธรรมใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกได้เราจะกล่าวธรรมที่ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอเมตคูมานพกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจธรรมอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัทธิกาในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเมตคูเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอจงบรรเทาความเพลิดเพลินความถือมั่นและวิญญาณในธรรมเหล่านั้นเสีย ไม่พึงตั้งอยู่ในภพภิกษุผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีสติไม่ประมาทรู้แจ้งละความยึดถือว่าเป็นของเราแล้วเที่ยวไปอยู่พึงละชาติชราโสกะและปริเทวะอันเป็นทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แน่นอนเมตคูมานพกราบทูลดังนี้ข้าพระองค์ชอบใจพระวาจานี้ของพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าแต่พระโคดมธรรมที่ปราศจากอุปธิพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระผู้มีพระภาคทรงละทุกข์ได้แล้วเป็นแน่เพราะธรรมนี้พระองค์ทรงรู้ชัดแล้วพระองค์ผู้เป็นพระมุนีตรัสสอนชนเหล่าใดไม่หยุดหย่อนแม้ชนเหล่านั้นก็พึงละทุกข์ได้เป็นแน่เพราะฉะนั้นข้าพระองค์มาพบพระผู้มีพระภาคผู้นาคะขอนมัสการพระองค์โดยหวังว่าพระผู้มีพระภาคพึงตรัสสอนข้าพระองค์ไม่หยุดหย่อนบ้างพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้บุคคลที่เธอรู้จักว่าเป็นพราหมณ์ผู้จบเวทไม่มีเครื่องกังวลไม่คล้องในกามภพข้ามโอคะได้แล้วโดยแท้และเป็นผู้ข้ามถึงฝั่งไม่มีกิเลสดุจตะปูตรึงใจหมดความสงสัยแล้วนรชนใดในที่นี้เป็นผู้มีปัญญาจบเวทสลัดกิเลสเครื่องคล้องในภพน้อยภพใหญ่นี้ได้แล้วนรชนนั้นเป็นผู้ปราศจากตัณหาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังเรากล่าวว่านรชนนั้นข้ามพ้นชาติและชราได้แล้วเมตคูมานวกะปัญหาที่4จบห้าโทตกะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของโทตกะมานพโทตกะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอทูลถามพระองค์ขอพระองค์โปรดตรัสตอบปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์มุ่งหวังจะรับฟังพระวาจาของพระองค์อย่างยิ่งบุคคลฟังพระสุรเสียงของพระองค์แล้วศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะถ้าเช่นนั้นเธอผู้มีปัญญารักษาตนมีสติจงทำความเพียรในที่นี้แลบุคคลได้ฟังเสียงจากที่นี้แล้วพึงศึกษาธรรมเป็นเหตุดับกิเลสเพื่อตนโทตกะมานพทูลถามดังนี้ข้าพระองค์เห็นพระองค์ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเป็นพราหมณ์เสด็จจาริกอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุเพราะเหตุนั้นข้าพระองค์ขอนมัสการพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้สักกะขอพระองค์โปรดปลดเปลื้องข้าพระองค์จากความสงสัยทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบดังนี้โทตกะเราไม่สามารถปลดเปลื้องใครๆผู้มีความสงสัยในโลกได้แต่เธอเมื่อรู้แจ้งธรรมอันประเสริฐก็จะข้ามโอคะนี้ได้เองด้วยประการฉนี้โทตกะมานพกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสสอนวิเวกธรรมที่ข้าพระองค์จะพึงรู้แจ้งได้และโดยวิธีที่ข้าพระองค์ไม่ขัดข้องเหมือนอากาศข้าพระองค์จะพึงสงบอยู่ในที่นี้แลเป็นผู้ไม่อาศัยเที่ยวไปอยู่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะบุคคลผู้รู้ชัดความสงบใดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาในโลกได้เราจะกล่าวความสงบนั้นที่เรารู้ประจักษ์ด้วยตนเองในธรรมที่เราเห็นแล้วแก่เธอโทตกะมานพกราบทูลดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ข้าพระองค์ชอบใจความสงบอันสูงสุดนั้นที่บุคคลรู้ชัดแล้วมีสติเที่ยวไปอยู่พึงข้ามตัณหาที่ชื่อว่าวิสัตติกาในโลกได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าโทตกะเธอรู้ชัดธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นธรรมชั้นสูงชั้นต่ำและชั้นกลางเธอรู้ชัดธรรมนั้นว่าเป็นเครื่องข้องในโลกแล้วอย่าได้ก่อตัณหาเพื่อพบน้อยและพบใหญ่เลย โทตกะมานวกะปัญหาที่5จบ6อุปสีวะมานวกะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอุปสีวะมานพอุปสีวะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้สักกะข้าพระองค์ผู้เดียวไม่ได้อาศัยใครๆหรือสิ่งใดๆจึงไม่สามารถข้ามห้วงกิเลสอันยิ่งใหญ่ได้ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุขอพระองค์โปรดตรัสบอกอารมณ์ที่ข้าพระองค์ได้อาศัยแล้วพึงข้ามห้วงกิเลสนี้ได้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะเธอจงมีสติเพ่งพิจารณาอากินจัญญายตนะสมาบัติยึดเอาเป็นอารมณ์ว่าไม่มีอะไรดังนี้แล้วก็จะข้ามห้วงกิเลสได้เธอจงละกามทั้งหลายเป็นผู้งดเว้นจากความสงสัยทั้งหลายพิจารณาดูความสิ้นตัณหาทั้งคืนทั้งวันอุปสีวะมานพทูลถามดังนี้บุคคลใดเป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยอากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญายตนะนั้นได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะบุคคลใดเป็นผู้ปราศจากราคะในกามทั้งปวงและสมาบัติอื่นอาศัยอากินจัญญายตนะสมาบัติน้อมใจไปในสัญญาวิโมกชั้นสูงบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นอากินจัญญายตนะนั้นได้อุปสีวะมานพทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้มีสมันตจักขุถ้าบุคคลนั้นไม่หวั่นไหวดำรงอยู่ในพรหมโลกนั้นนานนับปีไม่ได้ไซบุคคลนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วมีความสงบเย็นอยู่ในพรหมโลกนั้นนั่นแลหรือว่าวิญญาณของบุคคลนั้นจะพึงจุติอีกพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะเปลวไฟถูกกำลังลมพัดไปย่อมดับกำหนดไม่ได้ฉันใดมุนีพ้นแล้วจากนามกายย่อมดับไปกำหนดไม่ได้ฉันนั้นท่านอุปสีวะทูลถามดังนี้มุนีนั้นถึงความสลายไปหรือว่าไม่มีหรือว่าไม่แตกทำลายเพราะมีความแน่แท้พระองค์ผู้เป็นพระมุนีขอโปรดตัดต่อปัญหานั้นแก่ข้าพระองค์ให้แจ่มแจ้งด้วยเถิดเพราะธรรมนั้นพระองค์ทรงรู้ชัดแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุปสีวะมุนีพูดถึงความสลายไปย่อมไม่มีอะไรเป็นประมาณชนทั้งหลายพึงว่ากล่าวมุนีนั้นด้วยกิเลสใดกิเลสนั้นย่อมไม่มีแก่มุนีนั้นเพราะเมื่อมุนีนั้นถอนธรรมทั้งปวงได้เด็ดขาดแล้วแม้คันลองแห่งวาทะทั้งปวงท่านก็ถอนได้เด็ดขาดแล้วอุปสีวะมานวกะปัญหาที่6จบ